salariu minim pe economie. Aici munca este extrem de grea și periculoasă. Infractorii care comit crime, tâlhării sau violuri să nu mai fie eliberați în baza legii recursului compensatoriu, propune un deputat liberal. Inițiativa vine după ce ieri un recidivist acuzat de omor a fost prins de polițiști în județul Sibiu. Și în Polonia, primarul orașului Gdansk este în stare critică după ce a fost înjunghiat în timpul unui eveniment caritabil. Suspectul a fost reținut imediat. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Bilanțul gripei a ajuns ieri la 7 decese, între victime se numără și un bebeluș de 11 luni. Niciuna dintre cele 7 victime ale gripei nu era imunizată. Victor Marin relatează. Bărbatul din județul Prahova avea 69 de ani și era confirmat cu virusul gripal tip A. Acesta însă avea și alte afecțiuni. Este al 7-lea deces din cauza gripei de la începutul sezonului și al 2-lea din ultimele 24 de ore. Un bebeluș de 11 luni a murit după ce a ajuns la spital în stare extrem de gravă, având insuficiență respiratorie. Potrivit purtătorului de cuvânt al spitalului Grigore Alexandrescu, copilul a fost internat la terapie intensivă, unde a fost intubat. Bebelușul nu a răspuns la tratament, iar medicii nu l-au mai putut salva. Niciuna dintre cele 7 persoane care au murit până acum din cauza gripei nu era vaccinată antigripal. 105 cazuri de gripă au fost confirmate de la începutul sezonului, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică. Specialiștii se așteaptă la un vârf al îmbolnăvirilor în luna februarie. Sunt probleme pe aeroportul Sibiu din cauza ceții. Cursa aeriană Miuhe-Sibiu, care trebuia să aterizeze azi noapte, a fost anulată din cauza vizibilității reduse. Din acest motiv a fost anulată și cursa Sibiu-Miuhen, programată pentru plecare în această dimineață la ora 6. Suntem în plin cod galben de ninsori și vânt puternic până după amiază la 14. Avertizarea vizează 12 județe: Maramureș și Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Cluj, Arad, Alba, Hunedoara și Caraș-Severin. La munte, vântul va sufla cu putere în zonele de creastă. Rafalele pot depăși 90-100 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea. L-ascultăm pe Dinu Mărășoiu de la ANM. În zona munților Apuseni, în nordul Carpaților Oriental, local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridional, ninge și local se depun strat de zăpadă consistent. Vântul prezintă intensificări susținute cu rafale ce pot depăși chiar 90-100 de kilometri pe oră, așadar viscolind puternic din soară, spulberând zăpada și, bineînțeles, determinând diminuarea semnificativă a vizibilității. Tot în cod galben sunt și două județe, respectiv județele Maramureș și Bistrița-Năsăud, într-o zonă mai jos. Este importantă acumularea stratului de zăpadă. Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteo de ninsori și viscol care expiră mâine dimineața la ora 9. Vor fi precipitați în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar în zonele de munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. În Maramureș și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în regiunile vestice vor fi precipitații mixte. Este vorba în principal în informare de vântul care se intensifică treptat în toate regiunile, dar mai ales în zonele de munte și cu precădere la altitudini mari, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră, viscolind în seara sau spulberând zăpada. Intensificări vor fi și în restul țării, în partea de vest a țării, iar pe parcursul zilei de luni, local și în regiunile sudice, centrale, estice și sud-estice. Vorbim și de precipitații în general moderate cantativ pentru vestul, nord-vestul și centrul țării și pe parcursul zilor de marți și de miercuri. Vântul continuă să sufle tare, în special în zonele de munte. De mâine revin temperaturile scăzute, spune Mihai Huștu de la ANM. Acest trend de creștere a temperaturii se va menține chiar și luni, când vor fi maxime chiar pozitive în bună parte din țară, până spre 7-8 grade în Dobrogea, dar marți și miercuri se răcește din nou. Temperaturile vor fi în scădere, din nou pe timpul nopților pare de strâns se va fi ger, cu alte cuvinte temperaturi și sub minus 10 grade, iar ziua temperaturi cuprinse în general între minus 5 și plus 3 grade. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Energiei încearcă să medieze conflictul de muncă de la complexul energetic Oltenia. Aproape 3.000 de angajați din 4 cariere au intrat în grevă, nemulțumiți de salarii și de condițiile de lucru. Sindicaliștii și reprezentanții din conducerea complexului energetic sunt așteptați la negocieri în această după-amiază la București. Ioana Dumitrescu. De vinerea trecută, minerii de la Roșiuța, Motru, Jilț, Nor și Sud au început să refuze să mai intre în ture. Care sunt nemulțumirile lor, am aflat de la Nicu Bunoica, lider sindical în cadrul complexului energetic Oltenia. Minerii au ajuns la salariul minim pe economie. 7.000 de mineri din 13.000 se duc acasă cu 16-17 milioane, 1.700-1.800. A doua problemă ar fi lipsa de personal. Acești oameni au făcut sacrificii mari la sfârșitul anului 2018 pentru a menține siguranța sistemului național. Au lucrat în zile de Crăciun și de Anul Nou, fără să fie stimulat în vreun fel. Liderul sindical mai spune că minerii nu mai fac față volumului de muncă și că e nevoie urgentă de angajări. Ce s-a întâmplat? Au plecat foarte mulți mineri cu acele ordonanțe. Mulți dintre ei au murit, alții datorită bolilor din minerit, care aici munca este extrem de grea și periculoasă. Se lucrează în condiții periculoase, mai ales în zona de minerit, unde nu s-a investit de ani buni de zile nimic absolut. Minerii cer și utilaje noi, pentru că cele pe care le folosesc de 10 de ani s-au uzat și le pun viața în pericol. Întâmplător sau nu, minerilor li s-a interzis să mai... Sunt băgat într-o comisie și acolo mi se ia banii sau sunt dat afară sau lucruri de genul acesta. Facă poze sau să filmeze cu telefonul mobil la locul de muncă. Sunt băgat într-o comisie și acolo mi se ia banii sau sunt dat afară sau lucruri de genul acesta. Între timp, conducerea complexului energetic Oltenia le-a cerut minerilor să rea lucrul, deoarece întreruperea producției de cărbune ar putea afecta producerea de curent electric. Despre această situație am stat de vorbă cu Mihai Nicuț, jurnalist energia.ro. Din păcate, pentru România, încă suntem în situația în care cărbunele asigură principala sursă de producție de energie electrică a țării iarna. Deci, atenție, vineri seara când a început greva, în vârf de consum erau 9300 de megawatt, consum al României. 1000 și ceva erau din import, iar din acest consum 2300 de megawatt, deci mai mult de un sfert, era asigurată de centralele pe cărbune. Dacă cărbunele nu mai este livrat și stocurile se termină, este evident că România intră într-o mare problemă în ceea ce privește chiar efectul simplu, nu mai are cine să ne țină becul aprins acasă. Potrivit sindicaliștilor de la Complexul Energetic Oltenia, stocul de cărbune ar ajunge pentru încă 10 zile. Procurorii vor cere astăzi mandat de arestare pentru bărbatul acuzat că a ucis un tânăr la Mediaș în urma unui conflict izbucnit într-un club. Victima de 25 de ani a fost înjunghiată. Agresorul, prins de polițiști în zona localității Blaj, după câteva ore de căutări, este recidivist, a fost condamnat în trecut pentru o altă crimă și eliberat în baza recursului compensatoriu. Iuliana Damian relatează. Tânărul de 25 de ani și agresorul aveau o neînțelegere mai veche, iar acum s-au întâlnit într-un club din oraș. Erau fiecare cu mai mulți prieteni, iar cu toții au pornit un scandal chiar în local. Agenții de pază i-au scos afară, dar cearta a continuat în stradă. La un moment dat, tânărul a alunecat pe zăpadă și a căzut, iar agresorul l-a prins și l-a înjunghiat de mai multe ori într-un picior. Tânărul a fost dus de urgență la spitalul din Mediaș, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața, având secționată artera femurală. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. Săptămâna trecută, ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat că în ultimul an peste 10.000 de infractori au fost eliberați mai devreme din închisori, aproape 200 dintre ei s-au întors în spatele gratiilor, fiind condamnați definitiv pentru că au comis din nou crime, violuri sau alte violențe. Rata de recidivă este mult mai mare, avertizează angajații din penitenciare. În acest context, deputatul PNL Florian Roman a anunțat aseară că va depune un proiect de lege care prevede că persoanele care au comit infracțiuni cu violență, crime, tentativă de crimă, tâlhărie sau viol să nu mai beneficieze de prevederile legii privind regimul compensatoriu. În altă ordine de idei, liberale îl critică pe ministrul Justiției pentru insistența de a o propune pentru a treia oară pe Adina Flora la conducerea Direcției Naționale Anticorupție. Nominalizarea a fost respinsă de șeful statului în lipsa unei adeverințe care să demonstreze că Adina Flora nu a colaborat cu fosta poliție politică a regimului comunist. Președintele PNL a anunțat că nu va respecta armistițiul propus de PSD pe perioada mandatului semestrial al României la șefia Uniunii Europene. Ludovic Orban spune că liberalii nu pot accepta, de exemplu, scandaloasa reformă în domeniul justiției. Dacă vor consens, da. Hai să facem consens, să adoptăm un consens simplu. Ce a promis Iordache când a fost la Comisia de la Veneția? Că va face apel la experții Comisiei de la Veneția și la experții Comisiei Europene pentru elaborarea codurilor și a legilor justiției, astfel încât ele să fie aduse la o formă care să fie compatibilă cu legislația, cu practicile de la nivel european. E un consens. Ăsta e consensul pe care îl vrem noi. Dar o să fie ei de acord cu un consens pe asemenea temă? Liderul PNL, Ludovic Orban, la Postul Public de televiziune. În Polonia, primarul orașului Gdansk este în stare critică după ce a fost înjunghiat în timpul unui eveniment caritabil. Suspectul, un localnic în vârstă de 27 de ani, s-a apropiat fără probleme de edil, având o legitimație de presă. El a fost reținut imediat după agresiune și va fi audiat astăzi. Iulian Unchi. Primarul orașului Gdansk, Pavel Adamovici, se afla pe scenă când de el s-a apropiat agresorul cu un cuțit. Nimeni nu l-a oprit pe bărbat pentru că avea la vedere o legitimație de presă. Când l-a atacat pe edil, agresorul a strigat că a fost închis pe nedrept. Prăbușit la pământ, primarul în vârstă de 53 de ani a fost resuscitat la fața locului și ulterior dus la spital în stare gravă. Edilul a suferit răni foarte grave la nivelul abdomenului și a fost supus unei operații de 5 ore, au anunțat medicii, care au precizat că următoarele ore sunt critice. Mai mulți oficiali polonezi, inclusiv premierul și președintele, au condamnat atacul. Între timp a început o anchetă. Suspectul se pare că a fost recent eliberat din închisoare. El a fost condamnat pentru jefuirea unei bănci, executând o pedeapsă de 5 ani. Într-o scrisoare adresată francezilor, președintele Franței a invitat națiunea aseară la marea dezbatere națională prin care dorește să găsească soluții pentru problemele țării, devenit tot mai impopular. În primul său mandat, an de mandat, Emmanuel Macron admite că nivelul de trai este pentru cei mai mulți un motiv de nemulțumire, dar consideră că violența nu poate fi acceptată. În al 9-lea weekend de protest în Franța, peste 200 de manifestanți au fost arestați pentru acte de huliganism. Dezbaterea va lua startul în Franța marți și va dura până la jumătatea lunii martie. Toată lumea va putea să transmită opiniile către primării. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Valori termice în creștere, însă intensificările vântului vor accentua senzația de rece. La munte va ninge și se va depune strat nou de zăpadă mai consistent în masivele vestice și nordice. În Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în Moldova vor predomina ninsorile, iar în regiunile vestice vor fi precipitații mixte. Vântul bate cu putere în toate zonele de munte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 0 și 7 grade. În capitală vremea se va încălzi față de ziua precedentă, vor fi 2 grade după prânz. În partea a doua a zilei vântul prinde putere, vor fi rapoare de 40-45 de kilometri pe oră. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipele din Liga 1 au început meciurile de pregătire în cantonamentele din străinătate. Andrei Cristea a debutat cu gol la Universitatea Craiova. Atacantul transferat săptămâna trecută de la Polia și-a deschis scorul în victoria 2-1 cu divizionara secundă turcă Adana Demirspor. Celălalt gol al oltenilor a fost marcat de Valentin Mihăilă. Tot în Turcia, Dinamo a pierdut 0-2 cu echipa croată Hajduk Split, iar Șef și Sfântul Gheorghe a fost învinsă cu 2-1 de Sivasspor. Real Madrid a reușit prima victorie în 2019, 2-1 pe terenul lui Betis Sevilla. Dani Ceballos a marcat golul decisiv împotriva fostei sale echipe în minutul 88 din lovitură liberă. Antrenorul Santiago Solari l-a pierdut însă aseară și pe Benzema, ieșit accidentat. Pe lista lungă a indisponibililor se mai află printre alții Bale, Asensio, Mariano Diaz, Courtois sau Kroos. Între timp, FC Barcelona a trecut cu 3-0 de Eibar și Messi a marcat golul cu numărul 400 în prima diviziune, record absolut, reușit în 435 de meciuri jucate. Să mai spunem și că a treia clasată din Spania, FC Sevilla, a pierdut pe terenul Codaș și Athletic Bilbao, 0-2. Sorana Cârstea și Monica Niculescu au fost eliminate din runda inaugurală a Open-ului Australiei. Cârstea a fost învinsă de o adversară mai bine cotată, suedeza Rebecca Peterson, 6-4-6-1. Niculescu a cedat în fața unei jucătoare de numai 17 ani, de asemenea mai bine clasată decât ea în ierarhia mondială, americanca Amanda Anisimova, scor 7-6-6-4. După ora 9 va debuta și Irina Begu împotriva Andrei Petkovic din Germania. Celelalte trei românce, Simona Halep, Mihaela Buzărnescu și Ana Bogdan, vor juca mâine în primul tur la Melbourne, la fel și singurul reprezentant al României pe tabloul masculin, Marius Copil. Sănescu? No. Debut nefast așadar pentru românce la Open-ul Australiei. Din păcate, iată, primele două au fost deja eliminate. Bun, hai că mai e și mâine o zi. Simona, cu cine joacă Simona? Cu Caia Canepi. Ce loc? Prea bine, nu contează, e locul 71. Nu asta, uh-huh. La fete, spuneam săptămâna trecută, diferența nu e majoră între locul 70 și locul 30, de exemplu, dar Caia Canepi... Ziceai între locul 1 și locul 15. Acum am ajuns la locul 70. Niște paliere, să zic așa, știi? Adică între locul 1 și locul 10 e 1, să zicem între 10 și 25. Locul 70 are un wildcard azi, din partea lui Luca, de asta. Da, adică știi, sunt palierele astea în care dacă reușești tu un turneu bun, sari 15, 20, 30 de poziții, de asta spun, pe la mijloc, pe acolo. Unul din subiecte sau una dintre întrebări este cât de departe ajunge de data asta Simona, care pare să nu fie în formă prea bună. premizele nu sunt cele mai bune, că na, vine după accidentare, eliminată în primul tur la Sydney săptămâna trecută. Stai așa. Deci Universitatea Australiană din Victoria, da, cercetătorii de acolo au aplicat un